Ufinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Życiowy sukces Magdy Linet jest w trzeciej rundzie French Open. Za pół godziny na korcie zobaczymy Igę Świątek. Barwne procesje do czterech ołtarzy. Kościół katolicki obchodzi święto Bożego Ciała. Polskie Radio i Telewizja Polska nominowani do nagród Prix Italia. Wielki sukces Magdy Linet na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Polka awansowała do trzeciej rundy turnieju po pokonaniu liderki światowego rankingu Ashley Barty. Nasza tenisistka w pierwszym secie rozbiła Australijkę, wygrywając 6-1. W drugim przystanie 2-2 Barty skreczowała z powodu kontuzji. Z Paryża Stefan Folzer. Po pierwszym secie Australijka Ashley Barty poprosiła o pomoc medyczną i przez dłuższą chwilę nie wracała na kort. W drugim secie liderka światowego rankingu nadal narzekała na ból lewego biodra i w końcu poddała mecz. Tym samym Magda Linet, rozstawiona z 45 numerem, sprawiła jedną z największych dotąd sensacji w paryskim turnieju. Ashley Barty triumfowała w Paryżu w 2019 roku i była jedną z faworytek tegorocznego French Open. Francuscy komentatorzy podkreślili, że Magda Linet zagrała bardzo dobrego pierwszego seta, całkowicie dominując osłabioną rywalkę agresywną grą i celnymi serwisami. Dla Polki jest to pierwsze zwycięstwo w karierze przeciwko zawodniczce zajmującej jedną z 10 najwyższych pozycji w światowym rankingu. W sobotę Polka zagra w trzeciej rundzie z Tunezyjką Ondra Beur. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I na tym nie koniec tenisowych emocji, bo za pół godziny na kort wyjdzie obrończyni tytułu Iga Świątek, która o trzecią rundę powalczy z notowaną znacznie niżej Szwedką Rebeką Peterson. A codziennie w Trójce o 18.30 studio turnieju Rolanda Garrosa, komentarze i opinie ekspertów. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Tradycyjne procesje z powodu pandemii miały skromniejszy charakter niż zwykle. Mimo to procesja w Łowiczu przyciągnęła wiernych z całej Polski. Jechałyśmy z Krakowa. Chciałyśmy właśnie zobaczyć procesję Bożego Ciała w Łowiczu, bo już od wielu lat takie było nasze pragnienie, żeby się tutaj znaleźć w tym miejscu. Kraków nie dorówna tym pięknym strojom, chociaż różnią się przede wszystkim kolorem spódnic. Na nasze spódnice są kwiaty, tutaj są paski. No to taki element, który tak się da od razu rozpoznać. Procesja w Spycimierzu od ponad 200 lat przechodzi po kwietnych dywanach usypanych przez mieszkańców na ulicach wsi. Układane wzory najczęściej mają motywy kwiatowe, mówi Maria Pełka ze stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. Pamiętam, jak starsze panie rysowały kiedyś wcześniej, to mówiły, że Pana Jezusa jak witano, to pod nogi rzucano Mu kwiaty. I najczęściej kwiaty były, tylko wzory kwiatowe. Dzisiaj są różne. Może zdolniejsi ludzie, może większe środki, żeby gdzieś tam zobaczyć czy pokazać, ale najczęściej to są właśnie wzory jakieś kwiatowe. Zarówno procesja w Łowiczu, jak i w Spycimierzu są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Mimo dzisiejszego święta program szczepień nie zwalnia. Wiele punktów jest czynnych. Pracują także wyjazdowe zespoły szczepienne. Jak mówi dr Karolina Pyziak-Kowalska ze Szpitala Zakaźnego w Warszawie, od dziś zespół wyjazdowy szczepi pracowników firmy. Są ewentualnie łóżka, kanadyjki, miejsce do odpoczynku. Jest dwóch lekarzy, dwie panie pielęgniarki i będzie szczepionych 180 osób. I tak przez kilka kolejnych dni będziemy właśnie w sposób wyjazdowy szczepić osoby, które wystąpiły jako firmy, czyli podmioty powyżej 300 osób do szczepień. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 21 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 milionów osób. Wczoraj padł dobowy rekord. Wykonano ponad 500 000 szczepień. Serwis specjalny Polskiego Radia Bitwa Warszawska 1920 nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych nagród dla twórców radiowych i telewizyjnych. Do nagrody została nominowana także Telewizja Polska za produkcję Antyle Chopina oraz kanał TVP Kultura 2. Jak podkreśla członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, nominacje to dowód na docenienie treści wartościowych, a nie treści nastawionych na zysk. Do tych nagród nie zostały nominowane żadne produkcje żadnej stacji komercyjnej, żadnej stacji prywatnej. To pokazuje, że wartość właśnie związana z programami, które nie są nastawione na zysk, a są nastawione na wyższe wartości, mogą być realizowane w mediach publicznych. Nagrody Prix Italia zostaną przyznane 18 czerwca.

Kłania się Roman Dziewoński. Otwierają przestrzeń. Są takie nagrania. To znaczy te swingowe orkiestry, które czasami pojawiają się podczas naszych spotkań, to jedna strona medalu, ale druga to wokaliści, wykonawcy, muzycy, którzy tę przestrzeń właśnie otwierają. I do takiej otwartej przestrzeni zapraszam dziś Państwa. Spowodowało to także zetknięcie dwóch postaci, które bardzo często dziś, a właściwie wypełnią w większości nasze trzy nuty. Sięgnąłem po płytę sprzed jakiegoś czasu, Anna Maria Jopek i Upojenie oraz... No właśnie, Gregor Porter, który pojawia się u mnie od czasu do czasu, to jest płyta sprzed 5 już lat. Tym niemniej spokój połączony z tembrem głosu Portera daje owo otwarcie przestrzeni, tak jak u Anny Marii Jopek w zupełnie inny sposób. Tam, gdzie nie sięga wzrok. Płyta Upojenie, Pat Metheny, Leszek Możdżer, Henryk Miszkiewicz, Czarek Konrad, Marek Napiórkowski, Miko Cinello. No po prostu to jest właśnie to muzyczne otwarcie przestrzeni. Tam, gdzie nie sięga wzrok. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięgać. Delikatny, zwiewny, ulotny głos Anny Marii Jopek, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tembr głosu Gregory Portera, pomyślałem sobie, no to jest niezłe turbo, to znaczy, że ten facet ma potężny zapas. Tak, rzeczywiście, potrafi wejść bardzo wysoko, tak to nazwijmy, ale jednocześnie w tym minimalnym projekcie, który nam w każdej piosence przedstawia, snuje się po jakichś drobiażdżkach swojego tembru głosu i czaruje, a wiemy, że moc jest potężna. Take Me to the Alley, płyta z 2016 roku. Don't be a fool, Gregor Porter. Don't be a fool. Don't give your nights to someone else while giving days to those who really love you. Don't be a fool like me and give your life to someone else while faking love to those who really love you. Why couldn't I have realized the gravity of telling lies, whose weight now shows upon your faceless smile? I know your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me, fall in love again. Listen to these charms, baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling, fall into these open arms of love. Listen to these charms, baby, I'm not fooling around, and fall into these open arms of love. Why couldn't I have realized the gravity of tears in eyes, whose weight now shows upon your faceless smile? I broke your heart now and before, but I won't do it anymore. Trust in me and fall in love again. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling, and fall into these open arms of love. Listen to these charms, 'cause baby, I'm not fooling around, and fall into these open arms of love, and fall into these open arms of love, fall into these open arms. Wybrałem w dzisiejszym trzynutowym otwieraniu przestrzeni muzycznej dwa kontrapunkty. Czas na pierwszy. All My Life, Leon Parker, a głos dorzuci jeszcze Tracy Morris. Thank you. było poszukiwanie otwartej przestrzeni muzyki. Nasze dzisiejsze nietypowe trochę, ale faktyczne wyjście w trzech nutach to Wespół w zespół z Zofią Kruszewską i Michałem Margańskim. A przed nami Anna Maria Jopek. Tak jak zapowiadałem po raz kolejny. Przypływ, odpływ, oddech czasu. Mandry, łoże, Jedna piłka, jeden kort, dwie rakiety. Widziałem Virgin Kini, a tu Asha grają. To był zupełnie inny tenis. Ale bardzo ciężka praca i talent pozwalają osiągnąć sukces. Obyśmy nie zagłaskali fenomenalnie utalentowanej, pracowitej Igi Świątek. Zresztą ona się chyba nie da. Czas na wiadomości z Roland Garros. Robert Grzędowski. Studio French Open w Trójce. Tenisowa informacja dnia to przynajmniej na razie awans Magdy Linet do trzeciej rundy turnieju singlistek French Open. Magda grała dziś na korcie centralnym imienia Philippa Chatrier i wyeliminowała liderkę światowego rankingu WTA, Australijkę Ashley Barty. W pierwszym secie 6-1 dla Polki. W drugim przy stanie 2-2 Barty poddała spotkanie. Kontuzja tu okazała się zbyt poważna. Ból mimo wcześniejszych zabiegów fizjoterapeuty wykluczył rakietę numer 1 światowego tenisa z gry. Z jednej strony dobra gra Polki, z drugiej strony wygrana po kreczu rywalki. Posłuchajmy, co powiedziała po tym spotkaniu Magda Linet. Zawsze są takie dziwne, trochę mieszane uczucia, jeżeli twoja rywalka kreczuje, więc no nie jestem jakoś bardzo szczęśliwa, no bo mimo wszystko wolałabym, żebyśmy mogły dokończyć ten mecz i wolałabym, żeby Ashley była zdrowa. Ale uważam, że z drugiej strony zagrałam bardzo dobry tenis, dostałam swoją szansę i w końcu ją gdzieś tam wykorzystałam. W pierwszym secie starałam się dominować, zdawałam sobie sprawę z tego, że gdzieś tam ona może być trochę niedysponowana, ale cieszę się, że mentalnie podeszłam do tego bardzo dobrze, bardzo spokojnie i po prostu zagrałam swój tenis, to ja dyktowałam troszkę więcej na korcie. I cieszę się, że po prostu udało mi się w tej takiej dość trudnej sytuacji odnaleźć się na tym korcie i zagrać naprawdę porządny mecz. O tym meczu i postawie Magdy porozmawiałem też z komentatorem Eurosportu i trójkowym ekspertem tenisowym Lechem Sidorem. Szkoda, że ten mecz zakończył się przed czasem, bo to było świetne spotkanie w wykonaniu Magdy Linet. No szczególnie ten pierwszy set, bo 6-1. Kłopoty Barty miała od początku, to wiedzieliśmy, bo było to widać w poprzednim meczu. Potem po pierwszym secie był wezwany fizjoterapeuta, bo to chodzi zdaje się o biodro. Potem też próbowała jeszcze grać, ale nie do końca przekonana o słuszności tych swoich poczynań. Ashley Barty zeszła z kortu. Być może jest coś na rzeczy, o czym nie wiemy. To nie jest zawodniczka, która od pierwszej piłki pokazywała całemu światu, że ma kłopoty, że ma kontuzję. Nie. No bo to jest taki sportowiec krwi i kości, fair, zawsze grająca, nic nie oszukuje. Jeżeli rzeczywiście nie mogła grać i zeszła z kortu, to tak było, tam nie ma żadnego teatru, tam nie ma żadnego cyrku, ale swoją drogą Magda Linet ten mecz od początku prowadziła w takim najlepszym swoim stylu, z taką świeżą, czystą głową, wierząca w sukces. Ona wyszła i była gotowa na ciężką walkę, przede wszystkim chciała wygrać ten mecz. To już nie była Linet, która boi się, że z drugiej strony kortu stoi numer jeden i czego by nie wymyśliła, to i tak nie da rady. Tu widzieliśmy Magdę, która chce, która ma pomysł na granie i otworzyła sobie nową kartę zupełnie, wydaje mi się, tym występem. Pisze taką zupełnie nową historię, nowy rozdział w występach wielkoszlemowych Magda. Tu nie możemy pominąć chyba Dawida Celta, który od niedawna jest trenerem Magdy. Pojawiają się już komentarze o tak zwanym efekcie nowej miotły. Tak, to jest dosyć trudny temat, czy w kontekście tenisa, czy w piłki nożnej. Wchodzi nowy trener, drużyna zaczyna wygrywać. No wiadomo, że to jest emocja, a trenerzy przede wszystkim w tenisie, którzy przychodzą z dnia na dzień następują takie zmiany, to nie są ludzie, którzy uczą na nowo grać w tenisa dorosłą zawodniczkę. To są ludzie, którzy wprowadzają w pewnej sferze psychiki tenisowej spokój i dużo wiary we własne możliwości. Tak chyba właśnie jest, że Dawid był w stanie przekonać Magdę, żeby ona jeszcze bardziej uwierzyła, no bo to, że wierzyła, to wiadomo, ale widocznie wierzyła za mało. A przecież to jest dziewczyna, która ma potężny potencjał fizyczny. Teraz, jeżeli będzie w stanie oprzeć swoją grę na tym bardzo dobrym przygotowaniu fizycznym, jeżeli nie będzie się bała ciężkiej pracy, ciężkiego wysiłku, długich spotkań i będzie wierzyć do końca od pierwszej do ostatniej piłki, no to będziemy mieli mnóstwo pociechy. A na pociechy liczymy już w trzeciej rundzie French Open, prawda? Rywalką Magdy będzie Ons Jabeur. Tunezyjka, która gra bardzo ciekawy tenis i to będzie spotkanie, na które już możemy słuchaczy naszych zaprosić, bo to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że Tunezyjka gra zupełnie unikatowy tenis. To jest taki trochę nawet po męsku grany styl, jest slice jedną ręką, jest gra kombinacyjna, dobry serwis, atakuje często, nie lubi grać na przerzut, lubi mieszać i tu się takie dwa style spotkają. Właśnie z jednej strony solidność Magdy, dobre przygotowanie fizyczne i z drugiej strony ta Jabeur, niewysoka, ale bardzo silna, która gra tenis kombinacyjny. Została odprawiona ta teoretycznie najlepsza na świecie. Wzrasta wiara we własne możliwości i z tymi właśnie czynnikami Magda powinna pojawić się na korcie i stawić czoła Tunezyjce. Mecz Magdy Linet z Ons Jabeury pojutrze, ale zostańmy jeszcze przy dzisiejszych spotkaniach. Swój mecz z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem w drugiej rundzie singla mężczyzn wygrał pewnie Serb Novak Djokovic. Trwa spotkanie legendy Szwajcara Rogera Federera z Chorwatem Marinem Ciliciem. Jest 2-1 i 4-1 w trzecim secie, w czwartym secie dla Rogera Federera. A to, co dla polskich kibiców najważniejsze, wciąż przed nami i chodzi o mecz drugiej rundy singla kobiet z udziałem broniącej tytułu Igi Świątek. Iga zagra dziś ze Szwedką Rebeką Patterson. Mecz powinien rozpocząć się około godziny 19. O postępach Igi Świątek w drodze do trzeciej rundy będziemy dziś jeszcze w Trójce mówić w serwisach sportowych, a studio French Open wraca jutro o 18.30. Gregor Poce jest chyba dobrą puentą, to znaczy silny serwis czasami się przydaje, albo jakiś smecz, albo slice, no, ale to już inna w tym wypadku przestrzenna rozmowa. Insanity, Gregor Poce. How did we ever lose our minds and fall apart, knowing we're the only ones to heal each other's hearts. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. How did we ever lose our way? Try to say love is a losing game. Should have never tried to play. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. We will love. Best of friends, and I hope that we can be that, oh, until the end. Sometimes the lover can be angry till the end, but it's always the friend inside that will make amends. Oh, how did we ever lose our way and try to say love is a losing game. We will never be the same. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. And I know that we can be that, till the end. Sometimes a lover can be angry till the end. Oh, but it's always the friend inside that will make amends. Oh, how did we ever lose our way and start to say love is a losing game? We will never feel the same. Bring your love home back to me. Stop this insanity before we go too far. Before we go too far. Before we go too far. Before we go too far. Gregory Porter i Anna Maria Jopek. Nie, to nie jest pojedynek, powrócą niedługo, ale taka muzyczna rozmowa o otwieraniu przestrzeni dla dźwięku z dwoma kontrapunktami. Leon Parker już pojawił się, a przed nami, no właśnie, obydwaj wystąpili na openerze. Nicholas Yar, który też jako kontrapunkt już wcześniej w trzech nutach zaistniał, a teraz Hatti Watti, czyli Piotr Kaliński, wespół z Danielem Schleindą. Projekt Janka, płyta nagrana stosunkowo niedawno. Ktoś może powiedzieć, że przyciągają same tytuły. Dom spokojnej młodości na przykład, albo Pół tonu ciszej. Ja wybrałem jako ów kontrapunkt dzisiejszych trzech nut. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. otwiera muzyczną przestrzeń Janka. Na końcu trochę takich kropelek jak nuty spadających. No właśnie, muzyczna przestrzeń. To zestawienie, które dziś prowadzi nas w trzech nutach, to Anna Maria Jopek, głos żeński, i Gregory Porter, głos męski. Czas na tytułowe nagranie z płyty Upojenie. Muzykę napisała Anna Maria Jopek, a słowa Stanisława Grochowiaka. Upojenie.